audycji Białe Szumy. Zapraszam, Justyna Grabasz. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 16 lipca i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Zawera. Są zarzuty dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina R. Został zatrzymany przez ABW. Ponad 100 milionów kary dla serwisu PayPal. UOKiK uznał, że firma stosuje niedozwolone klauzule. To sytuacja bez precedensu. Stołeczne łazienki królewskie zamknięte do odwołania. Marcin R. z zarzutami. Chodzi o 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeszcze dziś do sądu może trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie polityka. Prokuratura Krajowa odpiera zarzuty o bezprawne zatrzymanie Marcina R. Jego adwokat napisał w mediach społecznościowych, że poseł ma immunitet delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak odpowiada, że immunitet ten dotyczy tylko spraw związanych z działalnością w ramach zgromadzenia. Zarzuty nie dotyczą w sposób oczywisty jego mandatu jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i ten immunitet w żadnym wypadku nie stoi na przeszkodzie ani zatrzymaniu, ani przedstawieniu zarzutów, ani ewentualnego wniosku o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Polityk suwerennej Polski został zatrzymany przez ABW po tym, jak w piątek Sejm uchylił mu immunitet w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2019-2023 Marcin R. był wiceministrem sprawiedliwości, który nadzorował fundusz. Polityk napisał w mediach społecznościowych, że stawiane mu zarzuty są bezzasadne i umotywowane polityczną zemstą. Nie będzie na razie wizji lokalnej w miejscu, w którym doszło do wstrząsu w kopalni Rydułtowy. Tak zdecydował zespół do spraw zagrożeń. Przeprowadzenie prac jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga. Zespół między innymi ustalił, że ze względu na utrzymujący się w rejonie ściany wysoki stan zagrożenia tąpaniami i podwyższone zagrożenie metanowe, na razie wizja lokalna z tego powodu nie może się odbyć. Natomiast uznano, że możliwe będzie już wznowienie prowadzenia robót górniczych. Wydobycie będzie kontynuowane w innym rejonie. A w wyniku wstrząsu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu, zginął górnik. Kilkunastu zostało rannych. 106 milionów złotych kary nałożył na PayPal Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma jest serwisem internetowym, który umożliwia płatności online na całym świecie. Prezes urzędu Tomasz Chrustne tłumaczy, że wątpliwości wzbudziły klauzule zawierające 34 działania zabronione oraz katalog przykładowych sankcji. Charakter naruszeń jest bezprecedensowy. Dla konsumenta korzystanie z usług PayPal na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule PayPal są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę. Decyzja urzędu nie jest prawomocna, a ukarana firma może się od niej odwołać do sądu. Dwa dni po próbie zamachu na wiecu w Pensylwanii Donald Trump pokazał się publicznie na konwencji Partii Republikańskiej w Milwaukee. Były prezydent USA nie przemawiał. Donald Trump z opatrunkiem na uchu pojawił się na scenie przy dźwiękach patriotycznego utworu country Lee Greenwooda God Bless the USA. Boże, pobłogosław Amerykę. Został przywitany owacjami na stojąco, okrzykami USA i my chcemy Trumpa. Polityk, który został oficjalnie wybrany przez delegatów na konwencję kandydatem partii na prezydenta, ma zabrać głos w czwartek. Komisja Europejska bojkotuje węgierską prezydencję. Szefowa komisji Ursula von der Leyen podjęła bezprecedensową decyzję. Powodem są wizyty premiera Viktora Orbana w Rosji i Chinach, które, jak mówił, miały służyć rozmowom o pokoju w Ukrainie. Jednak szef węgierskiego rządu nie miał upoważnienia ze strony Unii do takich wizyt, a w mediach społecznościowych zamieszczał logo węgierskiej prezydencji, sugerując, że rozmawia w imieniu wspólnoty. W reakcji na samowolne działania Viktora Orbana odwołana została wizyta szefowej komisji i komisarzy w Budapeszcie. Tradycyjnie na początku każdego przewodnictwa komisja składa wizytę w kraju, który kieruje pracami Unii. W tym półroczu do niej nie dojdzie. A ponadto żaden komisarz nie weźmie udziału w nieformalnych naradach ministerialnych organizowanych na Węgrzech. Komisja będzie reprezentowana przez urzędników niższego szczebla. Spodziewany jest też bojkot przez unijne kraje nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych pod koniec przyszłego miesiąca w Budapeszcie. Są plany, by szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zwołał formalną naradę w Brukseli w tym samym czasie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stołeczne Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania. Powodem jest uszkodzenie ponad setki drzew po burzach. Stanowią zagrożenie dla zwiedzających. Nigdy w historii parku nie było takiej sytuacji, mówi dyrektorka łazienek Marianna Otmianowska. Najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają sytuacji, kiedy tyle drzew zostało powalonych podczas jakiejkolwiek sytuacji ekstremalnej. Właśnie z taką obecnie mamy do czynienia. Muzeum i ogród pozostają zamknięte do odwołania z powodów bezpieczeństwa. Trwa usuwanie skutków nawałnicy. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrzę na tę pogodową mapę i jakbym to już kiedyś widział. 34-33 stopnie Celsjusza w centrum. Będzie dzisiaj wyjątkowo gorąco i wyjątkowo burzowo. Grad może spaść w niemal całym kraju. Wolna od niego ma być tylko miejscowość, a właściwie kilka miejscowości położonych przy samej zachodniej granicy, ale tam będzie też gorąco i też burzowo, więc jeżeli synoptycy odrobinę się pomylili, to i tam grad może się pojawić. Najchłodniej będzie właśnie na zachodzie Polski, tam od 25 do 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:06, dzień dobry we wtorkowy poranek. Mamy dzisiaj dzień kawy domowej i chociaż kofeiny chce mi się o tej porze bardzo, to nie o kawę, chodzi o kawie, czyli ordynarnie powiem świnkę morską. Te zwierzęta są zdecydowanie ciekawsze niż to można sądzić po ich kiepskim raczej wizerunku. Skoro najczęściej w naszych domach niemal całe życie spędzają w klatkach, na wizerunek nie mają jak zapracować. Dziś będą miały okazję w porannym Zapraszamy do Trójki. Co najmniej jedna pojawi się w naszym studiu. Ja już nie mogę się doczekać. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. I zachęcam od razu do telefonów. Dziś pracujemy nad wizerunkiem kawy domowej, świnki morskiej. Proszę dzwonić w sprawie każdej, ale szczególnie proszę o telefony ocieplające kawiowy wizerunek. 22 i 7 trójek. Jest 6:07. The Lemon Twigs, My Golden Years w Trójce. Jest 6:10. Dziś poza kawiami domowymi, zwanymi świnkami morskimi, którym poprawiamy wizerunek, będziemy też szykować się do Igrzysk Olimpijskich cyklem Złota Dziesiątka. Będzie złoto, 7 medal Ireny Szewińskiej, 3 złoty, znokautowała rywalki! Przed 9:00 będziemy też wspominać serial Beverly Hills 90-210. Sprawdzimy także, czy wakacje i dzieci to słowa, które muszą iść w parze. Są rodzice, którzy nigdy nie zabierają dzieci na wakacje i są też tacy, którzy całe wakacje podrzucają je do cioci, do babci, do znajomych, na obozy. Padnie też kilka słów. Chciałem powiedzieć o nowym wiceprezydencie Stanów Zjednoczonych, ale zapędziłbym się mocno. Kandydacie na wiceprezydenta, który będzie ubiegał się o ten urząd razem z Donaldem Trumpem, startującym na prezydenta Stanów oczywiście. Na konwencji Republikanów ogłoszono to wszystko dzień po tym, gdy Donald Trump minął się ze śmiercią z ręki zamachowca o centymetry. No nie ogląda się za siebie. It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. Zagramy też z państwem w mniejszej grze, to znaczy zagrają państwo, a ja będę pytał. A to już najlepsza piosenka do porannej kawy z widokiem na wschód. Comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakubie, w ramach pokuty 3 zdrowaśki i piosenka. Składam się z kilku drobnych kłamstw i ze spalonych skoków w dal. Składam się z długich rozmów nad ranem, z monologów do Boga, czy w ogóle jesteś tam. Składam się z ataków paniki, z dyskusji o niczym, z chwil, w których milczysz i znietrasz. trochę i z tęsknoty do dawnych lat. I z nudy, kiedy patrzę, jak znika świat, który znam. Ze słów powstrzymanych kagańcem, z przekleństw ściszonych palcem. Na ustach z mojej natury kundla spuszczam diabła ze smyczy, więc patrz, więc patrz. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? No odpuść nam. Brawo, pokuty. Jest 6:17, tu Trójka. Pora na kilka słów o tym, o czym się pisze. Przegląd prasy. I na początek główny artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej, z pierwszej strony, głośno krzyczy nagłówek o tym, że znikają małe sklepy w Polsce. Tylko w 6 miesięcy tego roku w Polsce zlikwidowano 1600 sklepów, a ponad 5000 zawiesiło działalność. Te statystyki są wyjątkowo dramatyczne, szczególnie jeśli chodzi o liczbę sklepów spożywczych. Ich zmalało najwięcej. Ich liczba zmniejszyła się o ponad 500. Na kolejnym miejscu są sklepy odzieżowe o ponad 200. Było też sklepów ogólnego przeznaczenia, także sklepów z farbami, artykułami metalowymi i piśmienniczymi, czy księgarni. Znikają te punkty, które są najczęściej niezależne, niesieciowane. Działalność w grupie, choćby z zapleczem partnera w postaci dystrybutora, jest prostsza, a konkurencja na rynku wciąż jest mordercza, co jest efektem choćby praktyk wielkich sieci, mówi cytowany przez Rzeczpospolitą Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o znikające małe sklepy w Polsce. Dziennik.pl z kolei pisze o tym, co można trafić w lodach nad morzem. Pracownicy sanepidu pobrali do badań próbki lodu w miejscach, gdzie przyjeżdża najwięcej turystów, i w całym województwie pobrano 205 próbek i zakwestionowano 75 z nich, czyli 37%. Ale jeśli chodzi o sam pas nadmorski, to tam z 90 próbek równo połowa, 45 zostało zakwestionowanych. Próbki kwestionowane były, to słowo jest bardzo ważne, a tłumaczy się je w ten sposób, że były po prostu stwierdzone jako nieprawidłowe ze względu na zawyżoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae, które świadczą o braku zachowania należytej higieny w procesie produkcji lodów z automatu, a naturalnie występują one w jelicie grubym człowieka. W przypadku spożycia produktu, w którym znajdują się bakterie, u osób z obniżoną odpornością albo na przykład z chorobami układu pokarmowego, mogą pojawiać się pewne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ale w tym całym niezbyt wesołym artykule są wymienione pewne plusy. W porównaniu do ubiegłych lat wskaźnik kwestionowanych próbek jest niższy, a do tego zadowalający jest fakt, że próbki lodów nie były kwestionowane w zakresie salmonelli, a także innych tych zdecydowanie groźniejszych bakterii niż tych, które na początku wymieniłem. Teraz rzut oka do mediów chińskich. Tam pojawiła się informacja o tym, że ceny wysokiej jakości lotek do badmintona wzrosły w ostatnim czasie około 40% i stało się to z powodu niskich cen wieprzowiny. Takie lotki, te wysokiej jakości, lubione są z piór gęsich i kaczych, a ich cena powiązana jest z popytem na wieprzowinę. Wyjątkowo zainteresowało mnie to, w jaki sposób jedno może być powiązane z drugim. Zanim to wyjawię, to jeszcze kilka słów, jak bardzo wzrosła cena tych lotek. Jeszcze pół roku temu ceny opakowania 12 lotek wysokiej jakości kształtowały się na poziomie 210 juanów, obecnie zaczynają się od 275. Wysokiej klasy lotka jest wykonana z 16 nachodzących na siebie piór, zwykle gęsich lub kaczych, i korka pokrytego warstwą skóry. No i teraz to najważniejsze. Jak łączy się cena mięsa wieprzowego z ceną lotek? Otóż, jeśli cena mięsa wieprzowego jest niższa niż cena kaczki lub gęsi, to będzie miało ono większy popyt wśród konsumentów, co spowoduje, że mniej rolników będzie chciało hodować kaczki i gęsi, bo więcej zarobi na wieprzowinie, więc pióra stają się droższe. W ten sposób wyjaśnia tę zależność szanghajski dziennik Jifeng Ribao, który jako jeden z pierwszych odnotował to zjawisko. Przypomina też, że Chiny są największym na świecie producentem, konsumentem i importerem wieprzowiny. Oficjalne statystyki mówią, że w kraju konsumuje się około 700 milionów świń rocznie. Jeszcze na sam koniec informacje z Polski, z głosu Koszalińskiego, czyli GK24.pl, który pisze o tym, że parkowanie blisko plaży może słono kosztować, i od majówki wypisano na przykład w Kołobrzegu ponad 800 mandatów. Problem z kierowcami, którzy parkują w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na przykład na trawnikach, bardzo wyraźnie widać właśnie w pasie nadmorskim. W związku z ujawnieniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, strażnicy w okresie od 1 maja do 9 lipca w Świnoujściu pouczyli 540 kierowców i nałożyli 811 mandatów karnych na kwotę 100 400 zł. Za parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania mandat wynosi 300 zł. Za blokowanie autem przejścia dla pieszych czy drogi rowerowej zagrożone jest grzywną od 100 do 300 zł. Niszczenie zieleni kołami może nas kosztować do 500 zł, ale też policja może na przykład skierować sprawę do sądu i wówczas kierowcy grozi kara nawet 1000 zł. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pull me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark. Just for you, and perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, it's empty. So hush now, baby, don't you cry. I know you're sad and deep.

wtedy na pewno się będą zdarzały jakieś wyjazdy we dwoje. Tak. Stęsknić się trochę za nimi, odpocząć od ich głupotek, kłótni, jak najbardziej. Ale nawet na etapie, gdy dzieci są małe, jeśli jest opcja opieki nad nimi, warto pojechać na urlop samemu. Wakacje bez dzieci stają się coraz bardziej modne i właściwie trudno się temu dziwić, dlatego że zabiegani rodzice po prostu marzą o odpoczynku, o tym, żeby się wyspać, żeby żyć w swoim rytmie, a nie w rytmie potrzeb dziecka. Zauważa Beata Rajba, psycholog z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Często jadą bez poczucia winy, dlatego że dziecko jest bezpieczne, zapewnili mu miejsce na przykład w obozie, u dziadków i jest to jak najbardziej forma zdrowego egoizmu. Pozwala nie tylko odpocząć, ale też wzmocnić relacje między partnerami, skupić się na sobie nawzajem, zwiedzać, bawić się do późna, uprawiać sporty, które szczególnie przy małym dziecku są wykluczone. I zauważa to też branża turystyczna. Jak grzyby po deszczu mnożą się pensjonaty i hotele z ofertą wyłącznie dla dorosłych. Największy odsetek gości szukających noclegów w strefach wolnych od dzieci stanowią pary w różnym wieku, które chcą po prostu spędzić czas we dwoje i odpocząć w ciszy. Mówi Karol Wiak z serwisu nocowanie.pl. Kolejna grupa to osoby wypoczywające samotnie. Dla rodziców, którzy postanawiają wypocząć bez dzieci w otoczeniu dorosłych, takie wyjazdy mogą mieć dobry wpływ na relacje partnerskie. Umożliwiają pełne skupienie się na regeneracji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Niezwykle ważnej w dzisiejszym zabieganym świecie. Może to być też świetna okazja do odnowienia więzi i spędzenia wartościowego czasu razem, co w codziennym życiu bywa momentami trudne. No to też jest ważne dla związku, żeby troszkę pobyć sam na sam. Poprawienie relacji i tak dalej. Myślę, że one bardzo obserwują naszą relację w codziennym życiu i taki wyjazd we dwójkę, to oczyszczenie głowy z tych obowiązków codziennych na pewno dzieci też odczują później w domu. Oczywiście w tego typu wypadach we dwoje trzeba mieć umiar, zwłaszcza jeśli mowa o zupełnie małych dzieciach. Problem zaczyna się, gdy taka forma spędzania czasu staje się regułą, a dziecko zostaje odstawione na boczny tor i pozostawione samo sobie. Są rodzice, którzy nigdy nie zabierają dzieci na wakacje i są też tacy, którzy całe wakacje podrzucają je do cioć, do babci, do znajomych, na obozy. Wspólne wyprawy to przede wszystkim piękne wspomnienia i okazja do nauczenia się wielu ciekawych rzeczy. Warunek jest właściwie tylko jeden. Im starsze dziecko, tym ważniejszy jest jego głos w kwestii wakacji. Dziecko nie może być biernym uczestnikiem, a współorganizatorem. Ale umówmy się, nastolatki już dużo rzadziej chcą jeździć z rodzicami i prędzej czy później wypady we dwoje będą w końcu możliwe. A skoro tak, to dokąd? Jeśli we dwoje, no nie wiem, może jakieś Mazury albo za granicę. Paryż, Londyn, Włochy. Czyli co, dzieci w autobus, w autokar, na obóz, a wy co? Samolot. No możliwe, że tak będzie za parę dobrych lat. Głosy o wakacjach bez dzieci i z dziećmi zbierał Kuba Witkowski. A jak to jest u Państwa? Wolą Państwo wakacje z dziećmi czy bez? Proszę się dzielić swoimi przemyśleniami. 22 i 7 trójek. A co jeśli rodzice chcą być we dwoje i dzieci wyślą na obóz? Chcieliby wyjechać na wakacje, ale... W domu trzymają kawie i nie mają co z nią zrobić. Ha! Są hotele dla tych zwierzątek. O takich miejscach kilka słów padnie w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki jeszcze. Świętujemy w końcu dziś Dzień Kawi Domowej, ale Dzień Kawi, a nie Świnki Morskiej. Bo Dzień Świnki Morskiej dopiero za 5 dni. -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Time of the month. it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep. And why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Za 16,5 minuty będzie godzina 7, tu trójka, a my już teraz zajmiemy się tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Tam 2 dni po zamachu na życie Donalda Trumpa, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Republikanów, którym został ogłoszony, pojawił się publicznie po raz pierwszy. I o tym prosto ze Stanów Zjednoczonych Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. No to było duże wydarzenie. Mimo że Trump nie przemawiał, to jednak sama jego obecność w takim miejscu przy kilku tysiącach delegatów z całych Stanów Zjednoczonych, którzy wcześniej przyznali mu nominację, była dużym wydarzeniem. Ogromne zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych, ogromne zainteresowanie na całym świecie. Wszystkie amerykańskie stacje telewizyjne transmitowały ten moment, który zresztą został tak dramaturgicznie rozegrany, bo najpierw pojawił się Trump tylko na ekranie, potem rozpoczęło się wykonywanie utworu Lee Greenwooda, God Bless the USA, czyli Boże błogosław Amerykę. No i wtedy Trump zaczął wkraczać na scenę. Posłuchajmy, jak to brzmiało. Ladies and gentlemen, the 45th President of the United States and soon to be the 47th President of the United States, please welcome Donald J. Trump. USA, USA, a potem my chcemy Trumpa, my chcemy Trumpa. No i na koniec ten okrzyk fight, fight, fight, czyli walcz, walcz, walcz. To są te słowa, które Trump wypowiedział, kiedy został postrzelony w ucho, kiedy Secret Service sprowadzał go ze sceny, a on się jeszcze zatrzymał, pokazał pięść i wypowiedział te słowa fight, fight, fight. I właśnie tymi słowami także, takimi okrzykami witali go delegaci na konwencję, kilka tysięcy delegatów z całego świata. Trump nie przemawiał, tak jak powiedziałem, natomiast siadł na trybunie i wysłuchał kilku przemówień, co też zwróciło uwagę Amerykanów, bo wszystko to było transmitowane przez stacje telewizyjne na to, co mieli do powiedzenia ci występujący na scenie, a występowali po to, żeby skrytykować Joe Bidena, jego politykę gospodarczą, żeby powiedzieć, że ceny są za wysokie, że paliwo jest za drogie, że domów nie można kupić, że oprocentowanie kredytów jest za wysokie. Także samą obecnością Trump zwrócił uwagę na nie tylko na siebie, ale także na tych ludzi, tych uczestników konwencji, którzy krytykowali obecnego prezydenta Joe Bidena. Zastanawiam się, jak to wygląda ze strony demokratów, jak tamto środowisko patrzy na sprawę związaną z zamachem na Donalda Trumpa i to, jak jego wizerunek stał się takim prawdziwie amerykańskim, z flagą w tle i gotowym do walki. Jak to wygląda po przeciwnej stronie sceny politycznej? No, wielu demokratów ma obawy, dlatego że to był bardzo, bardzo znaczący, emocjonalny moment. Trump zresztą dzisiaj pokazywał taką ludzką twarz. On oczywiście robił te swoje miny i czasami ten gest zaciśniętej pięści pokazywał, ale był bardzo powściągliwy, bardzo oszczędny. No i demokraci obawiają się, że taki wizerunek Trumpa pozostanie. Z jednej strony silnego, ale z drugiej strony Trumpa, który być może przeżył jakąś przemianę osobistą. Tym bardziej, że po stronie demokratów są obawy co do Joe Bidena, tego, czy może pokonać Trumpa. Na dziś Trump wyprzedza Bidena w sondażach. W związku z tym demokraci na to, co dzieje się w Milwaukee, patrzą z obawami, a republikanie bardzo dobrze wykorzystują te swoje atuty. Ale to jest taki moment, w którym jedna partia oddaje głos drugiej. To znaczy demokraci oddali dzisiaj tak naprawdę scenę republikanom. To się zmieni w przyszłym miesiącu, kiedy republikanie oddadzą scenę demokratom podczas ich konwencji. Jedyne takie komentarze szersze, które się pojawiały z ust demokratów, ze strony demokratów w ciągu tego pierwszego dnia konwencji, to była krytyka J.D. Vance'a, czyli wyboru Trumpa na kandydata na wiceprezydenta. No właśnie, jakbyś mógł więcej powiedzieć o tym człowieku, to bardziej pisarz czy bardziej polityk? On jest i biznesmenem, i pisarzem. Ukończył bardzo dobre uczelnie, ale napisał książkę o Amerykanach z prowincji, Hillbilly Elegy. W polityce jest nowicjuszem. Tak naprawdę od roku jest tylko amerykańskim senatorem. Co ciekawe, 8 lat temu bardzo ostro krytykował Donalda Trumpa, nie przebierał w słowach, włącznie z tym, że nazywał go idiotą. No ale to się zmieniło. No i teraz został wybrany przez Trumpa na kandydata na wiceprezydenta. Trump liczy na to, że J.D. Vance, który jest z Ohio, czyli z tego Rust Belt amerykańskiego, tych stanów przemysłowych, tam gdzie są zakłady produkcyjne, gdzie są fabryki samochodów i tak dalej, ponieważ on pochodzi z Ohio, czyli z tego samego regionu, to Trump liczy na to, że on pomoże mu w tych Stanach. Jeżeli w tych Stanach Trump wygra, to koniec z marzeniami demokratów o prezydenturze. Z naszego punktu widzenia myślę, że warto zwrócić uwagę na stanowisko J.D. Vance'a w sprawie Ukrainy. Niestety on był bardzo głośnym krytykiem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Bardzo aktywnie sprzeciwiał się temu pakietowi 60 miliardów dolarów, o który Polska zabiegała, cała Europa zabiegała, wszyscy sojusznicy Ukrainy zabiegali i sama Ukraina, żeby Amerykanie wsparli Ukrainę finansowo. I on jest z tego nurtu partii demokratycznej, z partii republikańskiej, z tego nurtu MAGA, który uważa, że z Putinem trzeba się dogadać, nawet kosztem ustępstw terytorialnych Ukrainy. Także no, jest to sygnał troszeczkę trochę niepokojący, przynajmniej tak jak ja na to patrzę. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czyli tym przemówieniem Trumpa, które ma być szykowane na czwartek, zdaje się, dobrze mówię? Tak jest. To przemówienie, pojawiały się jakieś informacje o tym, że ono zostało kompletnie zmienione przez Trumpa po zamachu. Jak tam ta sytuacja wygląda właśnie w tej chwili? Tak, Trump przyznał w jednym z wywiadów, że jego przemówienie miało być bardzo ostrym atakiem na Joe Bidena, no ale po tym, co się wydarzyło w sobotę w Pensylwanii, on przeredagował je na bardziej umiarkowane, na wezwanie do jedności Ameryki. No i ja myślę, że to jest świadoma polityka sztabu Trumpa. To znaczy Trump będzie starał się zmienić wizerunek na bardziej umiarkowanego, przekonywać czy dawać do zrozumienia, że to było tak traumatyczne przeżycie, że dokonała się w nim zmiana, dlatego że tak sobie nikt by nie uwierzył w przemianę Trumpa w takiego bardziej umiarkowanego, łagodniejszego polityka. Więc jest to okazja dla Trumpa, dla republikanów, żeby ten wizerunek Trumpa złagodzić, co by dało możliwość pozyskania mu dodatkowych głosów, tych umiarkowanych wyborców, którzy nie są zadowoleni z Joe Bidena, nie chcieli wcześniej głosować na Trumpa, no ale na tego zmienionego Trumpa mogliby głosować. Oczywiście czas pokaże, czy tak będzie. No ale te sygnały, które płyną z jego sztabu wyborczego, sugerują, że będziemy mieli do czynienia z powolną zmianą Trumpa, z tego Trumpa, którego my znamy, takiego buntownicznego, bojowego, chaotycznego, który niszczył swoich przeciwników politycznych, w łagodniejszego Trumpa. Ale to czas pokaże, czy tak rzeczywiście będzie i czy Trumpowi uda się taki wizerunek przez najbliższe 4 miesiące do wyborów utrzymać. prosto ze Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkuski, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A przed nami jeszcze środowe przemówienie Jill Evansa i czwartkowe Donalda Trumpa. Jeśli chodzi o te kwestie polityczne w Stanach, teraz będzie się działo bardzo dużo i bardzo szybko. How long is w trójce na 6 minut przed godziną 7, a my dzisiaj świętujemy Dzień Kawy Domowej. Kiedyś, jak byłam jeszcze małym dzieckiem, otrzymałam taką świnkę z miasta, bo ona się nie nadawała do miasta, bo brudzi, bo to, bo tamto. Moi rodzice mieli takie małe gospodarstwo i była krowa. I ta świnka morska, jak przyszła do nas tutaj na gospodarstwo, zaprzyjaźniła się z tą krową, spała u niej w korycie, jadła to, co ona. I to była taka przyjaźń między dużym a małym zwierzakiem, jak słoń z mrówką. Chciałbym w sprawie świnki. Złożyłem krótki rym o poranku. W trójce dziś o świnkę troska. Przytul ją i cmoknij w noska. Bez zbędnego szumu znikam ładnie. Trochę się pomęczę przez zimę. Zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie, pewnie jeszcze trochę spódnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca, mój ma kontuzję i się w bóle wzrasta. Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni za mną.